Spaghettiens historie fra bord til mave. Start med at finde alle ingredienserne frem og stille dem alle på bordet. Gør dem klar til tilberedning. Kog spaghettien efter anvisningen på pakken. Og dernæst skal alle grøntsagerne svitses og krydret efter smag. Giv både kødsovsen og spaghettien en hurtig opkog. Stil dem begge to på bordet. Og så er der serveret. Værsgo og velbekomme. Resultatet. Det gik som varmt brød.